जौहर की गत जौहरी जाने के जिन जौहरी हो घायल जाने के जिन घायल हो सखी कासे कहूं हे लाज लगे सखी कासे कहूं से कहूं ए दैया कासे कहूं मोहे लाज लगे मोहे पी की नजरिया मार गई मोहे पी की नजरिया मार गई मोहे मोहे पी की नजरिया पी की नजरिया मर गई, मोहे पी की नजरिया मर गई, मोहे पी की नजरिया, मोहे पी की नजरिया, मोहे पी की नजरिया। सखी कान से कहूं मोहे लाज लगे, मोहे पी की नजरिया मार गई। मैंने लाज का घूंघट खोल दियो, मैंने लाज का घूंघट खोल दियो, पिया जीत गए मैं हार गई, पिया जीत गए मैं हार गई, पिया जीत गए मैं हार गई, पिया सखी का से कहूं नजरिया मार गई। मैंने लाज का घूंघट खोल दियो, मैंने लाज का घूंघट खोल दियो, पिया जीत गए।